а в головах жінки стояла смерть. От тільки вона своїми недосвідченими очима її не одразу розгледіла б. «Ой, Софіє, тобі ще вчитися і вчитися». В ординаторській після біганини телефонних дзвінків, приїзду і від'їзду консультантів настав врешті відносний спокій. Та враз Ганна Петрівна зблідла і вхопилася за серце. Степан Михайлович гукнув медсестер, вони знову забігали, але на цей раз вже біля завідуючої. Софія виміряла тиск, він був дуже високим. «Викликайте чергового терапевта». «Софієчко, не треба. Я сама собі терапевт». «Зараз введуть дівчата, що потрібно, і мене». Та час ішов, а краще не ставало. Прибіг таки терапевт. Принесли з терапії ліки, яких в пологовому не було. Лише за годину Ганні Петрівні полегшало. Вона весь час поривалася підвестися і піти поглянути, як там породілля. «Та лежи вже, Ганно! Хіба ми гуртом жінки не доглянемо?» – не витримав Степан Михайлович. «Тобі за ці хвилювання ніхто свого віку не доточить». З цієї ночі, кожного разу, йдучи на чергування, Софія просила Бога. Що завгодно, тільки не кровотеча. Арсен йшов додому. Десь далеко вулицею летіла із сиреною швидка. Арсен завжди вважав свою роботу серйозною і відповідальною. Спочатку в армії, потім у райкомі. Та цієї ночі йому здалися надуманими і іграшковими ці чоловічі ігри для дорослих. І військові навчання, сині проти червоних, і нескінченні доповіді, семінари, конференції, від яких нікому ні тепло, ні холодно. Та зачиніть райком хоч сьогодні, хто це помітить? Є він на роботі, немає, ні для кого, крім бюрократичної машини, це не має значення. А нехай не вийде на чергування персонал лікарні. Арсенові нестерпно хотілося запалити. Він давно облишив цю згубну звичку, але відчуття сигарети в пальцях давало якесь заспокоєння, і часто він у напружені моменти крутив у руках олівець. Співає міліція. «Наша служба є опасна і трудна». Їхня правда. Але у лікарів теж служба. Ніч, не ніч – сурма кличе. А військо у них? Старий Вальченко, завідуюча пенсіонерка, його дівчинка Софійка і Ізольда. Поїхали воювати з чиєюсь бідою. Напевне, на всю ніч. А сьогодні Софійка прибігла просто з роботи. Вдома не була, у грубці не палила, зранку побіжить на заняття, прийде увечері стомлена. У кімнаті, напевно, не просто холод, мороз. На дворі ж -10. Арсен уявив, як Софія, не снідавши, не обідавши, почне носити вугілля, розпалювати вогонь і засне в іще холодній хаті у холодній твердій постелі. Ні, потрібно щось вирішувати з квартирою. Вони, зрештою, з чоловіком молоді спеціалісти. Їм належить. Так, За законом квартиру їм мають дати за 3 місяці –